ਸਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਖਾਲ ਰਾਵ ਚੰਦ ਦੀ ਪਕ ਬਣ ਆਰ ਕੋ Yeah. तब ते तुम रे तब ते को आख करे नहीं आयो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो सिरियस पान कृपा तुम रे सगल द्वार को छाज के गयो तुहारो द्वार बाए गए की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाज के गयो तुहारो द्वार बाए गए की लाज अस गोविंद दास तुहार थिर कर बैसो हर जन प्यारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुम्हारे काज सवारे सतगुर तेरी कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निदान, तुमरी महिमा वर्ण न साकूं, तुमरी महिमा वर्ण न साकूं। तू ठाकुर ऊच भगवान, करु बंदना अनक बार, शरण परो हरे राय। ब्रह्म कटिए नानक साध संग, द्वितीया भव मिटाए। आनंद गुण निदान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। हरे अंतर जा अंतर जामी गोविंदे गोविंदे गोविंदे गोविंदे गोविंदे पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण दुख निवारण नारायण दुख निवारण नारायण दुख निवारण नारायण नारायण सकल भगत जगदीश सर चरण शरण जो आ Narayane, Dukh Nivaran Narayane. सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी जिन कल राखी कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ ਜਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ नाम प्यान सुख पल पायन नाम त्यान सुख पल पायन आठ पहर अराजे कर मन जाना सकल जग आदम परदास को, आदम परदास को जाको मन जान करे फिर से सकल में जुदा जाको आ ਸਾਡਾ ਜੋਟ ਪੇਕ ਕੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਤੋ ਸਾਡਾ ਜੋਟ ਪੇਕ ਕੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਤੋ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਾਈ ਗਏ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਅੰਦ ਜਿਸ ਪਿੱਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਤਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਮਤਾ ਸਲੋਕ ਪਾਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਵਿਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕਿਲਾ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗ ਆਈਆਂ ਬੁਰੀ ਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜੇ ਕੀ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੀ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਹਾਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੀ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।